Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgican Dalga. Merhabalar sevgili Radyo Havan dinleyicileri. Bugün yine Türkülerle Yaşam programında güzel, değerli ozanlarımızdan dilimiz döndüğünce birkaç tanesine yer vereceğiz, anlatmaya çalışacağız. Umarım hoşça vakit geçirirsiniz diyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Türküler ve Yaşam programında bu hafta da yine sizlerle birlikteyiz. İlk ozanımızı Aşık Seyrani ile başlayalım hocam. Aşık Seyrani'nin genel temel bilgilerini verelim. Çünkü bol türkülü bir program olacak büyük bir ihtimalle bugün de. Evet. Seyrani Develili, Kayseri Develili ama eski adıyla Everek'miş adı. Doğum tarihi kesin belli değil. 1800 veya 1807 yılında doğduğuna dair kayıtlar var. Şimdi asıl adı Seyrani'nin, biliyorsunuz mahlaslarını kullandığı için ozanlarımız. Mehmet. Asıl adı Mehmet'miş. Evet. Bu yine babası bir mahalle imamı olan Hoca Cafer Efendi. Çocukluğu ekonomik güçlüklerle geçmesine rağmen babasının sayesinde, çünkü o dönemlerde okumuş olanların hepsi imamlar, hani daha medreseyle beraber okumuş sayılıyorlar topluma göre, medrese eğitimi almaktan geri kalmamış dolayısıyla. Seyrani'nin hayatıyla ilgili kesin bilgiler yok aslında elimizde ama bazı menkıbeler var hani bununla ilgili. Evet. Bunu mesela Seyrani'nin ününü duyan çevre vilayet ve kaza aşıkları sık sık Develi'ye gelerek onunla atışırlar. Seyrani ustalığını konuşturarak onları pes ettirirmiş o dönemlerde. Evet. Yani dolayısıyla artık bakmış Seyrani kendine Develi dar gelmeye başlayınca, ya demiş padişah, herkes şey orada, İstanbul'a gideyim demiş. Evet. Taşlayacak çok insan var yani. Evet, hem bir de o yönü var, onu da siz yine türküden sonra anlatırsınız. Büyük bir ihtimalle Sultan Abdülmecit'in tahta geçtiği yıl 1839 yılında İstanbul'a geliyor tahminen. Çünkü o yıllarda İstanbul'da semai kahvelerine, söz meclislerine ilgi gösteriliyor. Aşıklar birer bilge kişi olarak görülüyor, dinleniyor. Bu meclislerin tiryakileri aşıkları yalnız bırakmıyorlar. Onları meclisten meclise, kahveden kahveye taşıyorlar. Sarayda devlet erkanının konaklarında da zenginlerin köşklerine bir araya gelen aşıklar birbirleriyle tanışıp söyleşiyorlar, atışıyorlar. Bazı paşa ve beyler şairleri himaye eder, onlara da rahat bir hayat sağlarlardı o dönemlerde. Böylesi bir zamanda İstanbul'a giden Seyrani ise zamanın saz ve kalem şairleriyle tanışır, bilişir. Seyrani İstanbul'a gelmişken de yarım kalan medrese öğrenimini tamamlar. Ve şu sözleriyle bitirir hocam. Hani orada bir dörtlük var. 7 yıl eğlendi kaldı Seyrani. Bütün tahsil etti ilmi irfanı. Sendeyken her türlü mürüvvet kanı, bulmadığın derdime çare İstanbul deyip İstanbul'a da sitem eder. Hı. Evet. Çok da güzel anlattınız. Şimdi İstanbul'da kalıyor mu? İstanbul'daki yaşantısı da uzun sürmüyor çünkü dili sivri olduğu için sürekli hicve ediyor ve taşlamalarda bulunuyor. Hatta onlardan bir tane örnek vereyim. Hı hı. Çok da duramıyor İstanbul'da, sonra geri kaçmak zorunda oluyor çünkü sürgün ediliyor. Oradan da bahsedersiniz ama o sürgüne sebep olan şiirlerinden bir tanesine, evet, ben hemen bir örnek vereyim. Eyvah, fukaranın beli büküldü, medet ticaretin gücüne kaldık. İyiler alemden göçtü çekildi, bizler zamanenin piçine kaldık diyor. Çok özür dilerim burada. Ama mecbur okumadan söylemek olmuyorsunuz, evet. Rüşvet ile yazar hakim hücceti, hücret ile alır kadı rüşveti. Halk bilmiyor dini şehri sünneti, bozuldu sikkenin tuğcuna kaldık. Sene 1265 tamam, okunur ezanlar, boş bekler imam. Seyrani bu nutkun sonu ve selam, insanın dünyanın ucuna kaldık. Yani ne hale geldiğini belirtiyor. Bugün de buna benzer durumlardan, evet, çok farklı söz değil edilebilir. Demek o yüzden hemen bir türküyle tanıtalım. Devir mı? Devir değişse de, değil mi? Çok şey değişmiyor. Durumlar zaten çok değişmiyor galiba. Evet. Hemen bir örnek verelim. Hı hı. Sevgili arkadaşım Cem Çelebi'nin yorumundan, son albümden çok güzel bir eser. Aşkın arısına düşürme telaş, ister isen benden bal kara gözlüm. Dinleyelim devam hocam. Eden bir deyişi var. Dinleyelim. Aşkın arısına düşürme telaş, ister isen benden balgara gözlüm. muhabbet istersen yar yar semtime dolaş, istemezsen gamda dalgara gözlüm, dalgara gözlüm. Muhabbet istersen yar yar semtime dolaş, İstemezsen gamda galgara gözlüm, galgara gözlüm. İnsan dedikleri hep bir soyulmuş, kudret ölçüsünde hep bir boyulmuş. Gönül kimi sever yar yar, güzel oyulmuş. Sen haktan dileyin, algara gözlüm, algara gözlüm. Gönül kimi sever yar yar, güzel oyulmuş. Sen haktan dileyin, algara gözlüm, algara gözlüm. Yükseklerde esme aşkın yel gibi, bulandırma seyraniyi sel gibi. Haddeden çekilmiş yar yar, çelik tel gibi. Çek beni bağrına, sargara gözlüm, sargara gözlüm. Haddeden çekilmiş yar yar, çelik tel gibi. Çek beni bağrına, sargara gözlüm, sargara gözlüm. Cem Çelebi de her zamanki gibi çok da güzel yorumlamış. Evet, yani Seyrani'nin bu yeni albümünde ve yeni eserlerden birisi. E çünkü duymamıştım gerçekten de. Seyrani'yi yani bilmemize rağmen çok güzel bir eser. Evet. E şimdi anlattınız siz gerçekten de. Yani Seyrani'de yanlışlık yapılan, hani kim olursa olsun yanlışlıklara karşılık cevap veriyor ya. Ozanlık geleneğinden dolayı da. Bu yanlışları yapan padişah da olsa görmezlikten gelmiyor. E şiirlerinde biraz önce okudunuz. Ağır bir şekilde hicvediyor bir şair olarak. Fakat soruşturma açılıyor. O dönemde bakın şimdikinden farklı yok dediniz ya, hani ilk girişteki gibi. Yakalanmamak için de Develi bir tanıdığının, yani paralı olan bir dostunun yardımıyla Develi'ye kaçıyor. bir süre daha burada kalıyor Seyrani. Canını daha sonra da yani. Aynen öyle Halep'e gidiyor. Yani hatta ülkeyi terk ediyor. Yani evet. Bu şimdiki sınırlarımızı terk ediyor. Hı-hı. Burada tutunamıyor Seyrani. Sonra tekrar memlekete Develi'ye geliyor. Evet. Sonra yakalandığı bu sinir hastalığından dolayı da ona Deli Seyrani dermiş. Yani aslında pek mesela o yönü bilinmez. Son yıllarına da bu yüzden işte çok doğruları söylediği için diyelim yoksulluk içinde geçirmiş. Hı-hı. Biraz da dik kafalığını hani onlar öyle diyor ya toplum dik kafalığını evet, eser olarak demiş. Zaten doğruyu söyleyene deli denir ya öyle denir. Yani. Öyle olmuş toplumun delisi dokuz olmuş köyden aslında. Kovarlar onu da koymuşlar. Yaşasın 10. köy evet, deriz bize evet. Fark etmez ki. Aynen. Onun güzel bir türküsünü de dinleyelim mi sizden evet, hocam? Evet tamam biz yorumlamaya çalışalım. Hı-hı. Herkesin bildiği ya da bildiğini tahmin ettiğimiz eski libas gibi diye. Çok da güzel bir türkü. Hı-hı. Eski libas gibi aşığın gönlü söküldükten sonra dikilmez imiş. Güzel sever isen gerdanı belli, her güzelin kahrı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş dost. Her güzelin kahrı çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş, çekilmez imiş dost. gözü gamla yaş imiş. Benim derdim her dertlere baş imiş. Ben bağrımı toprak sandım taş imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş. Ekilmez imiş. Ekilmez imiş. Ekilmez imiş. Meğer taşa tohum ekilmez imiş. Ekilmez imiş. Ekilmez imiş. Ekilmez imiş dost. Şimdi böyle güzel türküler yakan değil mi? En güzel bölümü şu bölüm herhalde, can alıcı noktası değil mi Celal abi? Ben bağrımı toprak sandım taşımış, meğer taşa tohum ekilmezmiş bölümü böyle can alıcı, evet, noktası gerçekten. Yine nasıl güçlü bir anlatımdır değil mi? Bakar bütün mısınız? Bütün her şeyi özetlemiş zaten ya, o anlamda. Demek ki, evet, ama gönül yarası da varmış. Yani bir şekilde bakıyorsun bu çok, mesela burada duygu, evet, yüklü. Yani aşkı sadece, da çok güzel, evet, işlemiş. Hiciv anlamda ya da düzen, düzen anlamda değil, böyle türküleri de varmış. Aynen. Demek ki farklı. Biraz daha bir bilgi, birkaç bilgi daha ilave edelim en azından. Yoksulluğun hani çektiği acıları dik kafalı bir ozan oluşuna bağlamak dediğimiz zaman gerçekten de çok yanlış bir şey söylememiş oluruz. Seyrani devrindeki gelişmeleri yakından takip etmiş, yanlışlıkları eleştirmiş, şiirlerinde kendisinden önceki ozanların alışılmış konu sınırlarının dışına çıkmıştı. Olaylara genellikle eleştirel gözle bakmış ve halkın sesi olmaya özen göstermiştir. Şiirleri hem ele aldığı konu bakımından hem de kafiye yapısı bakımından çeşitli ve zengindir. Şiirlerini daha çok hece ölçüsüyle yazmış. Hani evet, siz, evet, de okudunuz, hı-hı, ona göre. Divan geleneğine de aslında uymaya çalışıyor bir taraftan. Hı-hı. Onunla ilgili de örnekleri var ama asıl bu ününü ve işte bu gelenekten alıyor aslında. Yani aşık geleneğinden alıyor. İşte hece ölçüsüyle hocam yazdıklarında koşma, hı-hı, işte biraz önce, evet, semai, destan, nefes ve hani ne derler o özel şatiyeleri kazanmış. Ve kimse de rastlanmayan kafiye yapılarına da yer vermiş. Evet. Değişik yapıları var. Evet. Şimdi bu hani ne derler bir farklı şey gibi. Farklı uyaklar kullanıyor. Evet, farklı, evet. Uyaklar, kafiyeleri farklı. Bazı yerlerinde de çok, tasavvufla ilgili olan kısımlarında da bakıldığı zaman da dindar, hani duygulu ve duyarlı bir kişi olduğunu, babası da zaten söylemiştik hani imam olduğundan dolayı. Evet. O yönünü de unutmamak adına böyle bir hatırlatma yapalım, evet, isterim. Ve şeyle, onun yanında işte gülmece ve taşlamaları var dedik, hı-hı, ama aşkı da çok güzel işliyor. Aşkı, ki okudunuz, evet, doğayı, işte tabiat sevgisini. Aynı zamanda korkusuz dedik. İşte evet, eleştiriden kesinlikle korkmuyor. Haksızlıklara, çevresinde gördüğü yolsuzluklara parmak basıyor. İşte yobaz din adamlarını, rüşvetçi kadıları, yüksek memurları eleştiriyor vesaire. Yani dönemine göre çok cesur bir ozan. Bir o kadar da duygulu. Kesinlikle. Duygularını da çok güzel ifade ediyor. Şöyle de güzel bir eseri var. Onu da Güler Duman yorumuyla dinleyelim bence. Evet, böylece bunu muhabbet küpünün ozanımızı bu şekilde analım. Şaraba, evet, diyor. Evet. Seyrani'yi anmış olalım. Tamam. Muhabbet küpürü olsam şarabı, yar beni doldurur içer mi bilmem. Mamur olmak için içim gönül harabı, bir mimar eline dost dost geçer mi bilmem. Geçer mi bilmem, geçer mi bilmem. Bir mimar eline dost dost geçer mi bilmem. Geçer mi bilmem, geçer mi aşığın boynunu büken tarla anasına haram ekini eken. Helal mahsulünü dost dost biçer mi bilmem, biçer mi bilmem, biçer mi bilmem. Helal mahsulünü dost dost biçer mi bilmem, biçer mi bilmem, biçer mi biçmiyor. Kimi helal lokma yiyip içmiyor. Karga bile yavrusundan geçmiyor. Tanrı seyraniden hey dost geçer mi bilmem, geçer mi bilmem, geçer mi bilmem. Tanrı seyraniden hey dost geçer mi bilmem, geçer mi bilmem, geçer mi bilmem. Evet, büyük bir ozanı böyle andıktan sonra şimdi yine aynı ondan sonraki dönemden yine devam eden Aşık Ruhsati'yi biraz evet anlatalım, tanıtmaya çalışalım. Aşık Ruhsati de yine şeye göre, Sultan Mehmet Reşat devrindekine göre bakıldığı zaman 1835 yılında doğup 1911 yılında öldüğü, yani gözlerini kapadığı düşünülüyor. Çünkü şehir olarak da Sivas'ın Deliktaş bucağına doğmuş ve ömrünün hemen hemen tamamını burada geçirmiş. Evet. Hatta böyle bir ufak bir şeyi var. Dedem vilayete gitsem Tonus'a saklamaz sırrını Sezegenoğlu sözlerinden, soyunun Tonus yani yeni adı Altınyağ ilçesinden geldiği hükmüne varılabiliyor buradan da yola çıkarak. Bir şeyinde de yine ben bilirim Şeyh Mehmet'tir pederim, Ruhsati'ye eş ben oldum ağlarım deyişinden Ruhsati'nin babasının Mehmet olduğunu öğreniyoruz. Fakat şiirlerinde annesinin ismine yer vermemiş. Eflatun Cem Güney annesinin isminin Safiye olduğunu ifade etmiş. Bu şekilde uzun müddet Deliktaş ağalarından Ali Ağa'nın yanında azap durmuş. Kimi zaman da işte Tecer'deki değirmenlerin su işlerine çalışmış. Kimi zaman da köyünde kiracılık, rençberlik ve çobanlık yapmış. Bazen de inşaatlarda duvarcılık yaptığı olmuştur. Zaman zaman gurbete çıkan Ruhsati'nin ömrünün sonlarında köyünde imamlık yaptığı söylenir. Ömrü fakirlikle geçen yine Ruhsati ufak tefek yardımlar haricinde kimseden arzuladığını bulamamıştır. Mezarı yine doğduğu yer olan Deliktaş'tadır. Diyelim hocam, burada bir ara verelim. Sizin... Evet, verelim. Evet. Ben de şimdi bu arada şiirlerini inceliyorum. Hı-hı. Hani pek çok şiiri var Ruhsati'nin. Çok var, evet. Aynı işte Seyrani gibi, Sümmani gibi ama hani bunların bize ulaştırılması biraz kısıtlı. Bestelenip de hani bildiğimiz çok da eser yok açıkçası. Mesela bestelenmediği için. İlk aklımıza gelen Daha Senden Gayrı türküsünü mesela çok biliriz, herkes de bilir ama ben bayağı bir baktım, çok eser bulamadım açıkçası. Çünkü bestelenmemiş. Aslında o kadar güzel şiirler ki, yani besteye de uygun. Bunlar hani niçin bestelenmiyor diye de düşünüyorum açıkçası. Bir tane çok bilinen bir isim değil ama Erdem Demir diye bir arkadaşımız. Evet. Güzel Düşman Belli Değil, Dost Belli Değil eserini yorumlamış. Kendi bestesi onu. Evet, yazıyor. Onu bir dinletelim. Ben de hoşuma gitti. Sözler de güzel. Bir örnek olsun istiyoruz. Öyle bir zamana geldik biz bugün, yiğit belli değil, mert belli değil, düşman belli değil, dost belli değil. Herkes yarasına merhem arıyor, derman belli değil, dert belli değil, yiğit belli değil, mert belli değil, düşman belli değil, dost belli değil. Herkes yarasına merhem arıyor, derman belli değil, dert belli değil. Yiğit belli değil, mert belli değil. Düşman belli değil, dost belli değil. Adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Bitti saygı sevgi, her şey yok oldu. Geçti şu baharın gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Yiğit belli değil, mert belli değil. Düşman belli değil, dost belli değil. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Yiğit belli değil, mert belli değil. Düşman belli değil, dost belli değil. Çark bozuldu, dünya ıslah olmuyor. Fakir fukaranın yüzü gülmüyor. Garip fukaranın yüzü gülmüyor. Ruhsatı ne dediğin hiç bilmiyor. Yazı belli değil, kış belli değil. Düşman belli değil, dost belli değil. Yiğit belli değil, mert belli değil. Ruhsatı ne dediğin hiç bilmiyor. Yaz belli değil, kış belli değil. Derman belli değil, dert belli değil. Yiğit belli değil, mert belli değil. Evet hocam, şimdi onunla ilgili örnekler var sizde. En azından bir şiirlerle ilgili olarak. Evet. Onlardan biraz örnekleme yapalım mı? Taşlamalarından bir örnek o zaman. Hı-hı. Ben okuyayım size hemen. Hele bir düşün ki gözümün nuru, bu kadar parayı sana kim verdi? Bazı fukaraya bulma kusuru, mesti kundurayı sana kim verdi? Anadan doğunca kürkün var mıydı? Üryan gelmedin mi? Börkün var mıydı? Torba torba mecidiyen var mıydı? Tükenmez parayı sana kim verdi? Kuş tüyü döşekte yattın uzandın. Haftada bir çeşit giydin özendin. Aferin aklına, sen mi kazandın? Şu tumtu tarlayı sana kim verdi? Dinle ruhsati ne diyem sana? Sana bir öğüttür sanma ki çene. Çalışmayla verse verirdi bana. Bu köşkü sarayı sana kim verdi? Çok güzel. Şimdi, bir hicvi. Tabii bu okuduğunuzu hemen örnekleme yapmak istiyorum. Hı-hı. Hani altını çizmek istiyorum özellikle. Anlatmak istediği düşünceyi hani, hı-hı, şairler şiirlerinde daha ustalıkla dile getiriyorlar ya bu, hı-hı, konuyu. Hani önce okuyucularına haber veriyorlar ve ne yapıyorlar? Bunlara dikkat et, dörtlüklerde de olay, durum, duygu, düşünce, dileklerini getirirken de söylemek istedikleri mesajları dörtlüklerin üçüncü ve dördüncü dizelerinde veriyorlar. Mesela tabii, sizin tabii. biraz önce okuduğunuz gibi aynen. asıl söylemek istediğini son dörtlüğe tabii. saklıyor. Ruhsati evet. de bu usulü kullanarak diğer aşıklardan ayrı düşmüyor. Biraz önce siz örneğini verdiniz. Tabii. Güzel bir şeydi aslında bu hece yapısından da biz bunları böyle çözüyoruz. İşlediği konular da halkın duygularına, düşüncelerine, inançlarına, evet. dünya görüşlerine, hı-hı. dertlerine, isteklerine, hatta bunalımlarına da yönelik tercüman olan kişiler aynen. ve bütün ozanlarda olduğu gibi bu da bize güzel bir örneklerden evet. bir tanesiydi. Ama hani çok şey konuşulabilir belki ruhsat ile ilgili ama hı-hı. hani etkilendiği aşıklar var mesela onun evet. onlardan da mesela söylemekte fayda var. Hı-hı. 17. yüzyılın güçlü temsilcilerinden Aşık Ömer ve Gevheri'nin ruhsati etkisi çok görülüyor mesela. Divanları var ruhsatinin yazdıklarında. Hı hı. Onda da en çok evet. yine Aşık Ömer gözüküyor. Feryadi ile Noksani'den de saz ve söz dersleri aldığı belirtiliyor benim kaynağıma göre de. Olabilir, doğrudur. Hı hı. Bir şey de mesela kendini etkilediği aşıklar da var. Hani onları çok fazla bildim bilmiyorum ama ben mesela şeyde Minhacı diye bir aşık evet, var. Ben, evet. Yani onu fazla tanımam ama kayıtlarda da öyle bir şey var. Genç yaşında ölen oğlu Minhacı da şairdir diye geçiyor benim kaynağımda doğrudur. Da. Doğrudur. Evet böyle farklı farklı da şeyleri mahlasları var imiş. İcadı, cehdi, ruhsat ve ruhsati diye en son ruhsati de. Ki şeylerde de mesela diğer ozanlarda da vardı. Hani ruhsatiyi örnekleyip. Onun yolundan gidenler onun kolu diye yani ruhsati kolu diye de bir yöntem de gelişmiş. Evet. Diğer anlamda da onun hani edebiyatını devam ettirebilen. Bir ekol oluşturuyorlar ya aynı Sümani evet. ağzının yaygınlaşması aynen, aynen gibi öyle mesela hocam. Biraz sonra bahsedeceğiz. Bizim en çok öyle, bildiğimiz. Çok sevilen bir ozan. En çok bilinen o eserini sizin ağzınızdan dinleyelim mi hocam? Tabii herkesin de bildiği eminim evet. katılıyorlardır şimdi radyonun başında bize katılacaklardır değil mi Erdem? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Dinleyelim hocam. Daha senden gayrı gayrı aşık mı yoktu? Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın? Vay deli gönül, vay deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri kimler geldi geçti say deli gönül. Hele düşün devri Adem'den beri kimler geldi geçti say deli gönül. Kişi kişi mezar eşiyor. Gördüm iki kişi mezar eşiyor. Gamga sabit gelmiş boydan aşıyor. Boydan aşıyor. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Geldi bu rüyayı yor deli gönül. Çok yaşayan yüze kadar yaşıyor. Gel de bu rüyayı yor deli gönül. Kanat vermiş vermiş uçamıyorsun. Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun. Bu nefsin elinden kaçamıyorsun. kaçamıyorsun. Ruhsat-ı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Ruhsat-ı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Ruhsat-ı dünyadan geçemiyorsun. Topraklar başına vay deli gönül. Vay deli gönül, vay. Evet. Çok güzel. Evet. Bunun da iki kıtası daha var bizim okumadığımız asıl orijinalinde. Onları da paylaşayım mı Celal? Tamam, ne güzel. Şöyle diyor. Şu fani dünyada umudunu yüz. İnanmazsan var kitaba yüz be yüz. Evin mezaristan, malın bir top bez. Daha duymadınsa duy deli gönül. Günde bir yol duman çöker serime. Elim ermez gidem kisbi kârıma. Kendi bildiğine doğrudur deme. Var iki kamile sor deli gönül. Ne kadar güzel mesajlar. Her kıtada sanki değil mi böyle bir farklı mesaj veriyor ve birer kitap yazılır yani bu kıtalara. Çok güzel. Çok güzel, ne evet. Ne güzel eserler bırakmışlar ozanlarımızın. Gerçekten bir kez daha hayran oluyorsun böyle inceledikçe, araştırdıkça. Sizin de ağzınıza güzel. Sağlık. Çok güzel okudunuz. Teşekkür Böylece ederiz. Evet bir ozanımızı da burada sonlandıralım. Aşık Sümmani'ye geçelim. Tamam. Aşık Sümmani'de gerçek adı Hüseyin olup bu da babası Kasımoğullarından Hasan. 1861 yılında Erzurum ili Narman ilçesi Samikale köyünde doğmuş. Hı hı. Kendileri bu köye Kafkaslardan gelmişlerdir. Babası köyde çobanlıkla geçimini sağlamakta. Hüseyin de yani o zamanlar daha mahlası olmadığı için kendi adıyla 10-11 yaşlarına geldiğinde babasıyla birlikte çobanlık yapmaya başlıyor. Hüseyin genellikle danalarını otlattığı yer Ablaktaş denilen bir yer Erzurum'da. Evet. Bununla ilgili bir menkıbe var ama bundan biraz bahsedeyim mi yoksa? Hani, biraz bahsedelim bence. Bir gün Şekerli Düzü'ne hayvanlarını otlatmaya tek başına gider. Hüseyin kendisine doğru bir atlının geldiğini görür. Atlı Hüseyin'e selam verir ve adını öğrenmek ister. Çok aç olduğunu söyleyip ondan ekmek ister. Köylerinde nerede misafir olabileceğini sorar. Hüseyin 3 arpa ekmeğinin yarısını atlıya verir. Onun bu cömertliği hoşuna gider ve der ki oğul sana bir dua öğreteyim. Bu duayı 40 gün okuyacaksın. Yalnız 100 tane taş say cebine koy. Her okuyuşta bir taş atarsın. Duayı 40 gün okur ve son gün Ablaktaş'a gider. Babası ise cuma namazını kılmak için köyde kalır. Ablaktaş'taki çeşmenin yanında hayvanlarını otlatmaya bırakır. O da namaz kılmaya niyetlenir. Daha önce babasıyla burada namaz kılarlarmış. Namaz vaktini anlamak için de kendilerine bir taş tespit etmişler. Güneş taşa isabet ettiği zaman öğle vakti olduğunu anlarlarmış. O gün de babasıyla yaptığı gibi kendisine taşı nişan eder ve güneşe bakarken uykuya dalır. Uykusunda çeşmenin başında 40 yeşil güvercin görür. Güvercinler birden kaybolur ve karşısında 3 derviş belirir. Dervişler Hüseyin'e abdest aldılar ve birlikte namaza dururlar. Şimdi Hüseyin'i ortalarına alıyorlar. Hüseyin'e bakıyor ki dervişlerden birinin elinde bir tabla, 3 dolu bardak var. Derviş bunları Hüseyin'in önüne getiriyor ve Hüseyin bu şerbetlerden bir tanesini iç bakalım diyor. Hüseyin bardakların içindekileri şerbete benzetemiyor. Kendisini kandırdıklarını, ona içki içireceklerini sanıyor. Ne kadar zorluyorlarsa da içmiyor. Bunun üzerine birisi Hüseyin'in ellerini tutuyor. Birisi de parmağını bardağa batırıp Hüseyin'in ağzına sürüyor. Tam bu esnada Hüseyin uykudan uyanıyor. Bakıyor ki ne derviş var ne de şerbet. Fakat ağzında inanılmaz bir lezzet hissediyor. Allah. Öylece bir daha uykuya dalıyor. Uykuda yine karşısına dervişler çıkıyor. Tam eline bardağı alıp içmeye hazırlanıyor ki dervişler şöyle diyor. Oğul buna aşk badesi derler. Sevdiğin kız aşkınadır. Kızın adı Gülperi'dir. Bedahşah kentinde Şah Abbas'ın kızıdır. Sen onun, o da senindir. Birbirinize aşık maşuksunuz. Dervişlerden biri Gülperi'nin cemalini gösteriyor. 3 bardak Hüseyin'e, 3 bardak da Gülperi'ye veriyorlar. Yeşil mürekkepli bir kitap okutuyorlar diyelim. Burada bir evet, şey verelim, örnekleme verelim. Türk arası verelim o zaman. Sümmane'den şöyle bakalım hemen neler dinleteceğiz bugün. Aslında en bilineni var hani Ervah Ezel'den onu mu? Erdem'in yorumunu dinlemeden önce bence bir Aşık Veysel yorumu dinletelim. Tamam, eskilerden tabii. Başlayalım sonra da biz örneklerini verelim. Ben razı değilim hicran agama desin. Aşık Veysel yorumuyla dinleyelim. Dinleyelim hocam. Ben razı değilim hicran agamayı garip gömüyüm demden deme sağlar var. Uşaklıktan doğru yolu gözlerim gözlerim el sanır ki bu ehvalda yalan var. Uşaklıktan doğru yolu gözlerim gözlerim el sanır ki bu ehvalda yalan var. Kaldan kurtaramam başını. Gönül kalesinin mermer taşını taşını hicran kalem ile kırıp delen var. Gönül kalesinin mermer taşını taşını hicran kalem ile kırıp delen var. Beden hoş etse bir çift kanat verse ya bir kuş etse kuş etse tez yetişsem dost bağında talan var. Çift kanat verse ya bir kuş etse kuş etse tez yetişsem dost bağında talanlarım. Çok güzel bir türkü yine Aşık Veysel'in şeyiyle, yorumuyla. Şimdi oradan kaldığım yerden devam edelim. Çünkü bu biliyorsunuz da daha önceki ozanlarımızda da bade içme vesaire anlatmıştınız. Evet, gelenekten bahsetmiştik. Aynı gelenekte devam ediyor çünkü. Hüseyin uykudan uyanır, ne Gülperihan var ne de dervişler. Danaları da görmeyince köyün yolunu tutar, köye varmaya yakın bir atlıyla karşılaşır. Hüseyin, korkma oğlum, sen ereceğine erdin. Bundan sonra senin mahlasın Sümmani. Hı hı. Dünyada kavuşmak senin için haram der. Sümmani anlam olarak da sonuncu, sona ait demektir. Evet, ben de onu söyleyeyim Hüseyin, şimdi. Evet, köye varınca annesini babasını uyandırır. Babası da ertesi sabah köylülere çobanlığı bıraktıklarını söyler. Aradan 30-40 gün geçer. Günler geçtikçe de aşk da ziyadeleşir. Herkes onun hastalandığını, cine, periye karıştığını sanır. O zamanlar sıra geceleri düzenlenirmiş. Bir akşam babasına yalvarır, gecelere katılmak istediğini söyler. Babası da dayanamayıp götürür. Sıra Sümmani'ye gelince bazı kimseler onun çocuk olduğunu söyleyerek atlamak isterler. Köylülerin teklifini kabul etmeyerek türkü söylemek istediğini belirtir ve söze başlar, türkü söyler. Burada yine bir türkü dinletelim. Peki, o zaman şimdi Erzurumlu ve Narmanlı. Erzurumlu hemen bir hemşerisinden Arif Sağ'dan dinletelim. Hı hı. Arif Sağ'ın da biliyorsunuz Erzurumludur ve çok da sever Sümmani türkülerini. Onun dilinden, yorumundan varsak bu yerlerden hicret eylesek desin Arif Sağ. Hicret eylesek, yarana yoldaşa minnet eylesek. Arzulasak yâri niyet eylesek, eylesek. Şimdi yolum bir ormana düşüptü. İndi onu bir ormana düştüm. aman ormandan çıkanı çekerler dara, n'olur pirim beni bu dardan ara. Önümüze çıktı belki bu Buhara, Buhara. Şimdi yolun Gürcistan'a düşüptü efendi. Şimdi yolun Gürcistan'a düşüptü. Evet, Arif Sağ'dan dinledik. Güzel bir yorumdu. Dolayısıyla bu türküyü söyleyince yine orada köylülerin yanında köylüler şaşırıyorlar. Onun Badeli aşık olduğu anlaşılıyor. Fakat henüz saz çalmasını bilmemektedir. Babası ile bir gün Erzurum'a giderler. Burada aşık kahvelerine devam ederler. Sazın perdelerini ve tezene tutmasını öğrenir. Her akşam köylüyü toplayıp saz çalar. Günler ayları, aylar yılları kovalar. Sümmani köyde duramaz ve sevdiğini aramaya karar verir. Önce Kafkaslara, oradan İran'a gider. İran, Turan illerini dolaşır. Bedahşah'ı tanıyan, Gülper'in adını duyan bir Allah kuluna rastlayamaz. Hint, Afgan topraklarına gider. Onun bir gurbeti yaklaşık 5 yıl sürer. Günlerden bir gün rüyasında pirini görür. Piri ona Kırım'a bir geziye çıkmasını söyler. Sümmani yanına sofusunu alıp Kırım yolculuğuna çıkar. Kışı Kırım'da geçirir. Yaz gelince tekrar köyüne döner. Artık şair hareket kabiliyetini yavaş yavaş kaybederek duraklama dönemine gider. Devrim büyük şairlerinden Erbaî ile atışmaları var. Sonra yine devam edelim isterseniz şeye. Çünkü sonunu bitirmek istiyorum şeyin menkıbeninde. Tamam. Sümmani'nin esas amacı Şenlik ile meydan edilmek. Şenlik de onun en çok rakiplerinden bir tanesi Ozanlar. Günün birinde yine Samikale köyünden Sefil isimli birisi Aşık Şenlik'in yaşadığı Kars'ın Çıldır ilçesinin Suara köyüne gider. Kendisini Aşık Sümmani olarak tanıtır fakat mat olup sazını bırakarak köyüne geri döner. Bu olaydan hemen sonra Aşık Şenlik Ardahan'a gider ve Aşık Sümmani ile Şenlik'in köyüne gelirler. Orada yöre için önemli bir kuruma sahip olan Haşimoğullarından Celal Bey ve Şerif Bey ile karşılaşırlar. Her ikisi de bir süre önce köye gelip kendisini Sümmani olarak tanıtan Aşık'tan onun Şenlik'le yaptığı karşılaşmadan bahsederler. O zaman Sümmani kendi şanını kurtarmak için Aşık Şenlik'le karşılaşır ve Ardahan'ı köyüne çağırır. Ve onu sonra yaptığı konuşmadan sonra mat eder. Hatta uzun sürer ikisi birbirleriyle beraber. Yani karşılıklı atışma mı yapıyorlar? Atışma yapıyorlar. Mat oluyor Şenlik. Sonra yine bir gece rüyasında Gülperi'yi görür. İşaret almadan gurbete çıkmaması yolunda tembih eder. Çok ilginçtir. Evet. Artık ihtiyarlamıştır Sümmani. Hala Gülperi'ye aşıktır. Ve hani son olandır dedik ya Sümmani'nin anlamı diye. Hı hı. Sümmani Gülperi'ye kavuşamadan ölür. Bakın çok ilginç. Evet, Sümmani'yi, Gülperi de Sümmani'yi aramak ister. Adamlarını salar. Aradan aylar günler yani geçer. Yani böyle birisi yaşıyor mudur? İşte ona geleceğim. Orayı bitiriyorum artık. Hı. İki kardeş Sümmani'yi tarif eden köye gelince neler aradıklarını söylerler. Adamlar der ki Sümmani'yi ararız. Biz onun akrabalarındanız derler. Sümmani yakında öldü. Hmm. Gülperi adında bir kızı sevmişti diye. Bu kızın aşkı için pir elinden bade verilmişti. İşte o vakitten beri Sümmani Gülperi'nin aşığı olmuş. Daha ölmeden birkaç gün evvel rüyasında görmüştü. Hmm. Son dakikasını Gülperi'nin acılarını çekti. Ona hasret gitti. Kardeşler Sümmani ölümüne çok üzülürler. Köye dönerler ve doğru Gülperi'ye söylemeye karar verirler. Bir gelirler ki bakarlar ki saraya Gülperi'nin cenazesi geliyor. Allah Allah. Sümmani dolayısıyla o da kavuşamadan öteki de ahirette kavuşacaklar diye hikayenin özü oydu. Ahirette kavuşurlar diye bitirirler. Burada bir hemen türkü molasıyla bitirelim hocam. Vallahi siz devam edin. Evet. Azim bir aşk türkülerle. Hikayesi. Çok etkilendim gerçekten. Şimdi Erdem'den o zaman bir türkü dinleyelim. Ervai Ezel'den mi? Dinleyelim. Aa, evet. Tam Ervai da buna uydu işte. Evet. Aynen öyle. Buyurun. Ervah-ı ezelde, lefik alemde, lefik alemde. Şu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, devri alemde. Bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümü yüz bin zara yazmışlar. Arif bilir aşk ehlinin halini, canan halini. Kaldırır gönlünde kulu kalini. Herkes dosta yazmış arzu halini, arzu halini. Benimkini rüzgara yazmışlar. Herkes dosta yazmış arzu halini, benimkini rüzgara yazmışlar. Olaydı dünyada ikbalim yaver, ikbalim yaver. El etsem sevdiğim acep kim ne der. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, yoksa ki kader. Beni bir vefasız yara yazmışlar. Bilmem tecelli mi yoksa ki kader, beni bir vefasız yara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı, Mecnun kitabı, Sümani'yi bir kenara yazmışlar. Yazanlar Leyla'yı, Mecnun kitabı, Sümani'yi bir kenara yazmışlar. Bravo Erdem. İkinizin de ağzına sağlık. Güzel bir türküydü, güzel evet, yorumla. Ve en son konserimizde bunu yorumlamıştık. Evet hocam, şimdi evet, sizden de dinleyelim mi? Dinleyelim. Bir tane de ben yorumlayayım. Hı-hı. Ceylan gözlerine kurban olduğum diyelim. Hadi bakalım. Ceylan gözlerine kurban oldum, Tanrı selamını almaz mısınız, almaz mısınız? Mevla sizi süs için mi yarattı, siz gel demeyince gelmez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yarattı, siz gel demeyince gelmez misiniz? giderler ağzın alır. Kimisi gider de kimisi kalır, kimisi kalır. Kimi sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızı da bilmez misiniz? Kimi sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızı da bilmez misiniz? Sümmanim ben bu derdini deyip başım alıp diyar diyar gideyim, diyar gideyim. Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Yarın mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine gelmez misiniz? Evet. Böyle güzel bir eser. Hoca farkıyla güzel bir yorumla. Evet, gerçekten Sabahat de. Sabahat Akkiraz yorumu çok güzeldir. Ben de çok beğenirim. Hı-hı. Söylemek istediğim benim şu, işte ozanlarımızın üçü de farklı konular işliyorlar ve her biri bir derya gerçekten. Şiirlerini alıp okumak lazım. Özellikle de hani yeni böyle albüm için eser araştıran arkadaşlarımız en azından bir tane eseri besteleyip koyup hani tanıtma adına bunu bence bir görev niteliğinde yapmaları gerekiyor. Ben mesela aynı şeyi düşünüyorum Nazan'ı. Gerçekten de çok güzel ama. Çok güzel şiirler okuyunca, var. Evet. Her biri o kadar güzel ki böyle baktıkça da ne hazineler çıkıyor için içinden. Sümmani ağzı işte demin de dedik ya ruh saati gibi bir ekol oluyor ve devam ediyor. Nesilden nesile aktarılıyor. Ve çoğunun da mesela ruh saatinin bir derneği var diyebiliyorum. Sümmani de yine öyle keza çok seviliyor, biliniyor. Ama bu işte aktarılması gerekiyor. Bu halkalardan birisi koparsa fena. Umarım kopmaz diyoruz biz bu halkaları. Hani mümkün olduğu kadar sağlamlaştırmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar buna emek veriyoruz. Bir parça katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Amaç da o zaten hocam. Evet. Programın amacı da o. Evet. Tanıtmak. Konserimiz de bu amaçlıydı. Yapmıştık. Ve katılan herkese, emeğe geçen herkese ben buradan tekrar radyomuz aracılığıyla seslenmek ve teşekkür etmek istiyorum. Başta siz ve İstanbul Eczacı Odası Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Bu güzel çalışmayı yaptılar, sunduk, dinlendi, karşılık buldu. Gerçekten güzeldi. Teşekkür ediyorum ve haftaya görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Ben de teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten de bir emekti. Hı hı. Ve umarım bizi dinleyenler de aynı tadı almışlardır. Biz zevkle yani uğraştık, evet, yaptık. Her türlü şekilde bizim yanımızda olanlara da biz de teşekkür ediyoruz. Türküler ve Yaşam programını bu hafta da burada sonlandırırken haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın. Türküler ve Yaşam programına ulaşmak için turkularveyasam@ieo.org.tr. Türküler ve Yaşam. Hazırlayan ve sunanlar Celal Özel, Sevgi Can Dalga.